ספרים, רבותיי, רק היום, רבותיי, ספרים, ספרי לימוד במחיר הכרם. שירה, רבותיי, שירה, שירה רעננה מלאה מיץ. תראה איזה יופי בדיזינגוף, משה. וואלה, יופי. חנות בדיזינגוף רצית, אה? הייצוצייטי. מה יש ברחוב הזה? בית קברות לבגדים. זיתים שחורים בחנות דליקטס. פיטה בסופרמרקט, גבינה מלוחה בבוטיק הגבינות. חנות סם אין כאן, הכל בוטיקים. עוד לא פתחו פה איזה בוטיק פלאפל? כל סנדלר מכון הנעל. חנות לתחתונים, בוטיק התחת, אפשר להשתגע. תגיד לי, מה אתה רוצה? תגיד לי, מה אתה רוצה? כל החיים שלך אתה רוצה למכור ירקות בשוק הכרמל? אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף הנען אבוק? לא לקלל, משה, לא לקלל. מה אמר לנו אבא עליו השלום לפני שמר? אני יודע מה אמר. שלושה ימים לא הפסיק לדבר, אני צריך לזכור מה אמר. על הכללה, מה אמר? המוציא דבר כללה מפיו, הנה על אבי, אבי, אביו. אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף? טוב, לא דיברנו על זה, אחי. לא, אמרתי לך, ספרים מקצוע נקי, ספרים מקצוע מכובד, ספרים מקצוע מחר. שלשום אמרת לי אתמול. אתמול אמרת לי היום, היום אתה אומר לי מחר, ומה אני אביא הביתה לאכול? פינוקיו! טוב, תתן לי רגע אחד ואני מסביר לך. כך שעה, שעה כך. משה, חינוך חובה יש. איפה? פה. אני לא יודע, אני לא קורא עיתונים, תעזוב אותי, טוב? אנשים מוכרחים ללמוד? לא. אני לא למדתי, מה אני לא איש? מה אני עז? הסברה והשכלה צריך? הסברה אולי, השכלה שיחכו קצת. מאיפה יקחו אנשים הסברה בלי ספרים? מסביר לצרכן, אני יודע מאיפה. חוץ מזה ספרים, זה גם תענוג. בפירוש ספרים תענוג. בן אדם הולך לבית הבראה של ההסתדרות, לא ייקח איתו שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה ספרים. או אחד לא יכול לישון, מה יעשה? ייקח כדורים? כן. לא, ייקח ספר. לא חשוב מה, אמיר, תמיר, שמיר, סחמנין. קורא עמוד שניים, מבסוט, ישן. וואלה, נכון, אתה יודע, לא מזמן היה לי דודי שינה. כן. לקחתי את הספר של זה, איך קוראים אותו? א', ב', ג', ד', ה', ו', מנחם. אחרי חצי עמוד טרח, חסדים נקרע מהנחירות, שככה יהיה לי טוב. תרדמת השבועים של בר אור, קראת? לא. יופי, נרדמים איתו. אבל לא רק בעניין הבריאות, יש גם להיטים. בן אדם הולך למסיבה, ישאלו אותו, האם קראת את הממונה של מיקי ברקיקי? מה יגיד? יגיד, ראיתי את הסרט, לא. יגיד, קניתי, אך תרם מספיקות לעיין בו. למחרת בא בליינד קונה את הספר, או הטלוויזיה למשל אחרי שנתנו אגדת בית פורסייט. לא באו כולם לקנות את הקומפלט? וואלה, נכון. רק בחודש האחרון הלכו לנו זה שישה ארגזים בית פורסייט. ספרים מקצוע מכובד וגם יש הכנסה. ספרים, רבותיי, ספרים, לא להידחף, רבותיי, יש סחורה לכולם. אדוני, סדרי משנה. לא אחד, לא שניים, לא שלושה, שישה סדרי משנה קומפלט חצי חינם. עטיפה סבבה, נייר בלי עץ. נטול. נטול עץ, נטול דיק, נטול חול, נטול אמו. נייר, נטול נייר, רבותיי. ספר זה ממש אוצר, לא צריך עיתון דבר. כשספר בביתך, אתה לא צריך את אשתך. ספרים, רבותיי, רק היום, רבותיי, ספרי בישול על הסכין, רבותיי, רק... סליחה. כן, חביבי, בבקשה. סליחה, חביב. אולי יש להם, איך אומרים על זה? כך עגנון קורע את השוק, תאמין לי. לא, לא, לא. אני אפס משהו פיקנטי. בטח יש, בטח יש. שובדו? יש לנו משהו של פיקנטי? יש לנו פיקאסו. לא, לא, לא. פיקאסו, ספר בישול עם ציורים על הכיפה. לא, לא, לא, אדוני לא מבין מה אני אפס. אני מסתכל בבקשה. בבקשה, יש מבחר גדול עומד לשותך. לא לנגוע בסחורה. אני רוצה לבחור. אין לבחור. אין לבחור, נסתכל בעיניים, לא בידיים. נוגעים בידיים, מגלגלים הסחורה. כולם נוגעים, מה אתם נוגעים? קח, תסבור את העמודים, תראה, הם לא רימו אותנו. מה רוצה? טוב, תעזוב את הרוח, עצבן. תגיד לי מה אתה רוצה בדיוק, אני אתן לך. תראה, אמרו לי פה ברחוב, יש חנות מוהל ספרים עם תמונות. תמונות. כן, אני רואה אצלהם הכל זה ספרים עם כתוב. מה רצית ספרים עם החוק, תגיד לי, אה? אני אפס מה אני רוצה ברחוב, הלך אני בא פה. למה? יש לנו סחורה טריה, רק היום קיבלנו. תודה רבה, אבילי. רק היום קיבלנו סחורה טריה, לא תמצא בשום מקום. אני הלך בא פה. תשמע, ממני תסתכל. עזוב את היד! אתה רואה, הבחרת את הקליאן. רוצה לבחור? שיבחר, אתה צוחק על הבחור. יאללה, שילך לעזאזל. לבחור, להסתכל, משהו פיקנטי. מה, אנחנו מוכרים פה חמוצים? רגע, אולי רצה ספר עם תמונות של בחורות? לא יכול להיות, בן אדם מכובד, לא יכול להיות. ספרים, רבותיי, שיבר וחצי ספרים במחיר ספר אחד, פשוט שיגעון. הוצאה עממית, גברת, כריכת נייר דמוי בד. הוצאה דלוקס, כריכת עור דמוי מוזייקה. עגנון, רבותיי, שירה של עגנון. פרשת אהבה סוערת של פרופסור מירושלים אשר נחנק. נקרא בין חובתו למשפחתו ואהבתו מהצד. המדור הראשון של סולג'ניצין, רבותיי, נען רבו איך שזה יודע לכתוב. זה הפוך. נען רבי איך שאני לא יודע לקרוא. מגף הסרטן, רבותיי, שייכנס להם סרטן בגרון לרוסים האלה. סולג'ניצין, אוח יא סולג'ניצין, תקראו מה הוא חטב על קומוניסטים. סולג'ניצין, אני ידעתי שתחזור, חביבי. נו, אני אפס כבר חצי שעה ברחוב. אולי בכל זאת יש להם ספר עם תמונות. אדוני מבין, אפס מתחת לשולחן. אתה רוצה אלבום? לא. למה לא? זה מלא תמונות. לא, אדוני. בטח, יש לנו אלבום חיל הים, חיל אוויר, שריון, סיני. לא, זה לא מלחמה, זה ההפך. ככה, תמונה כמו זה, בבקשה. או, פרדון, זה הפוך ככה. למה אדוני מרטיב אותם? הם יכולים להתקרב. אדוני, זה תועבה, זה לכלוך. אה, זה לא לכלוך, בבקשה. מה אדוני חושב? מה אדוני מבין זה? גועל נפש. אדוני, אין לנו סחורה כזאת שלום. תראי, אמרו לי פה ברחוב, מוכרח להיות ענות כזה. אדוני, פה בוטיק ספרים, לא קרחן. יאללה, תתחפף. סליחה, חביר. אפשר לקבל את התמונה בחזרה. תסתלק מפה לפני שאני קורא למשטרה, חתיכת לכלוך. לא, משטרה, אני צריך את זה. תראי את זה, תתבייש לך, אדם בגילך. מה, להתבייש? זה תחביב שלי. תחביב שלך, תאסוף ג'וק עם תחביב שלך. נעים תודו הרי מנה כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה הרי כנה הרי כנה הרי. ראית כמה אוויר מוציא? נה הרי כנה מנה הרי כנה הרי כנה הרי. לא רע. למה לא נזמין כמה ארגזים מהלכלוך הזה, אה? תתבייש, משה, זה תועבה, זה לכלוך. אבל אוכלים את הלכלוך הזה היום, אני אומר לך, מלקיקים את האצבעות. משה, אבא עליו השלום בא... אבא עליו השלום בא אצלי בחלום, אמר לי, אוי לכם אם תמכרו דבר תועבה. למה אבא לא בא אצלי אף פעם בחלום, אה? תגיד לו שיכנס גם אצלי פעם. אמרתי לו. מה, מה? אמר, אתה אף פעם לא בבית. אני אף פעם לא בבית. הוא אף פעם לא בבית. תגיד לו שיכנס אצלי, אני רוצה לדבר איתו. למה שלא נמכור מה שהולך היום בשוק? ראית מה אוכלים? האישה החושנית, האישה החשקנית. איך להתקרב לאשתך בזחילה מבלי שתרגיש? מה, עסק אביך מה יש בתוך הספרים? אנחנו רק מוכרים? תתבייש, משה, תתבייש. אני צריך להתבייש? שיתביישו אלה שקונים? מה, אני משרד החינוך? יאללה, בוא נתחיל לעבוד. איזה יום נחס היום, עוד לא עשינו אפילו סופתח אחד. ספרים, רבותיי, ספרים בקילו על המשקל. ספרים במטר, רבותיי. מנדלה מוכר ספרים בהנחה. דוקטור טוליטל, דוקטור ז'יוואגו, דוקטור טיחו בתשלומים. טעים תמיד, מתאים תמיד, המחליט, ציקלופדיה עברית. האנציקלופדיה עברית. האנציקלופדיה הבלתי גמורה. מילון, רבותיי, מילון עברי עברי. מילון עברי אנגלי. מילון עברי טורקי. מילון קפה טורקי. מילון מתוק. מתוק לא מתוק לא. מילון דבש. מתוק לא מתוק לא. כל מילה אבן. כל אבן שושן. שושנת יעקב, צהלה ואפקה, בראותם יחד, כל אחד לחוד. סיפור אהבה, רבותיי, סיפור משגע מהחיים. מתחיל מצחיק, באמצע התנגשות, נגמר דרמה. לקח מקום ראשון בפסטיבל הספר העולמי. מסמאמו הישר לדיזינגוף, רבותיי. תענוג, רבותיי, רק היום, רבותיי, תענוג שבתענוג. לא להחמיץ, לא להחמיץ. אני לא דבר איתך, רק עם חבר, בבקשה. גם אני לא דבר איתך, כן. אולי עד אני מוצא מה אני אחפש. אולי יש להם ספר מתנה בשביל ילד. בטח, יש לנו ספרים לכל הילדים בכל הגילים. תודה רבה. בן כמה הילד? הוא 6.5, מהר יום הולדת. מהר יום הולדת. 6.5, מהר יום הולדת. בטח בר מצווה אתם עושים ב-12:15. אידיוט. 6.5, מהר יום הולדת. תודו הרם הנקן מידו הולדת. איזה הולדת בקוקוריצה, תשיק. תמלה. אידיוט. אידיוט! תעזוב אותו עצמן, תעצב. יש לנו חתול... חלס! צהגת בפארה, המור. חתול במגפיים, קרה? קרה, כן, הוא קרה, הוא הכל קרה, ככה להתהות, הוא ילד שומע. יש, אדוני. מה יש? א' ב' של סוסים. אה, זה טוב. ספר ניילון. ספר ברזל, כריכת פחנה. שיעטוף לך את זה. נו, בטח, מה אדוני חושב? אני אוכל אותו פה. אדוני, הילד שלך ייהנה מהספר הזה, וגם כן אתה וכל המשפחה שלך ספר חובה. תודה רבה, תודה רבה. סליחה, כמה עולה ספר? 5.5 לירו. 5.5? מה, אתה לא חושב זה קצת זול בשביל מתנה? בשבילך 12.5, חביב. תודה רבה.